Don't kiss me again, cause I'm dying to keep you from running. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. My Love van de Liverpool Express uit de jaren 70 en daarvoor Odyssey en If You're Looking for a Way Out. Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek gaat lokale omroepen helpen bij de versteviging van hun onafhankelijke nieuwsvoorziening. Herman de Bruin. Er komt een tijdelijke subsidie voor journalistieke professionalisering van lokale omroepen en de NLPO, die weet alles van lokale omroepen af. En de stichting NLPO wordt vertegenwoordigd door Mark Vis. En Mark Vis is aan de telefoon. Welkom Mark. Dankjewel. Een subsidie voor journalistieke professionalisering van de lokale omroepen, dat is dus kennelijk nodig. Nou, dat is zeker nodig, want we hebben nog als lokale omroepen in zijn algemeenheid een behoorlijke inhaalslag te maken. En daar zijn we ook al een paar jaar mee bezig. Ja. Dus ja, nee, dat is zeker nodig. Het is tijdelijk, staat erin. Hoe gaan lokale omroepen daarmee om? Moeten ze allemaal zelf subsidie aan gaan vragen? En waar komt die subsidie vandaan? Dat zijn drie vragen tegelijk, maar kijk eens even. Het is een subsidie van de Rijksoverheid. Dus het ministerie van OCW en het ministerie van Binnenlandse Zaken hebben dat beschikbaar gesteld. En het is bedoeld om een pilot uit te voeren. Dus om te kijken van kun je met een investering inderdaad in omroepen, kun je dus dan ook die journalistieke ambitie waarmaken. Mm-hmm. Dus het is inderdaad een regeling voor 2 jaar, maar met als doel om daar ook uit te leren. Wordt een pilot bij bepaalde omroepen, neem ik aan? In principe kunnen alle omroepen kunnen daarop op inschrijven. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk wel wat criteria vastgesteld. Ja. Ja. Omdat het, ja, nou, er moet wel een journalistieke ambitie ook al in die organisatie zitten. Ja, je mag er geen koffieautomaten van kopen voor de studio. Dat sowieso niet. Het geld moet sowieso besteed worden aan journalisten. Dus dat is al een hele harde eis. Maar een eis is ook dat een omroep nu al in ieder geval die journalistieke ambitie heeft. Ja. Dus ook al aan journalistiek doet. En ja, dan is het dus inderdaad een kwestie van Een aanvraag indienen. Niet bij mij overigens, want nee. Ik hoef gelukkig die selectie niet te doen. Het is natuurlijk best wel veel geld, hè. 2 keer 3 miljoen is er beschikbaar. Maar daar gaan we natuurlijk niet alle omroepen gelukkig mee maken. Dus de regeling wordt uitgevoerd door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. En die gaat dus ook uitselecteren uiteindelijk welke omroepen aan de slag kunnen. Het kabinet heeft in totaal 15 miljoen beschikbaar gesteld. Dus er is nog 9 miljoen ook voor een andere pilot beschikbaar. Dus daar kunnen we ook mee proeven gaan houden. En dat is bedoeld om die lokale journalistiek te versterken, maar dan in samenwerking met de regionale omroep. Ja. Dus dat is nog iets wat komend jaar ook gaat spelen. En nou ja, dat is dus voor deze kabinetsperiode. Hè. Dus daarom is het ook 2 jaar nu, omdat het kabinet zegt van nou, het begin van de periode, het begin van het kabinet hebben ze gezegd, we willen inderdaad die lokale journalistiek aan gaan pakken. En het kabinet gaat zich beraden over de wijze van organiseren en financieren. Nou, dit is daar onderdeel van. Dus aan het eind van de kabinetsperiode, dan moet er heel veel ook duidelijk zijn. En dan zal uiteindelijk een nieuw kabinet echte keuzes moeten maken. En moeten zeggen van, nou ja, goed, dit vinden we ofwel of niet belangrijk. En dus of we gaan er echt structureel geld in stoppen of niet. Als je daarvan gebruik wil maken, dan is 4 december de sluitingsdatum, zie ik hier staan. Ja, dat klopt. Ja, dat is dus een vrij korte aanmeldingsperiode. Mm-hmm. Dat heeft ermee te maken met dat het kabinet heeft dit geld beschikbaar gesteld. En heeft ten aanzien van die 6 miljoen voor deze pilot dus. De Kamer belooft dat nog voor dit jaar zou gelden. En als ik als omroep dan een aanvraag wil doen voor 4 december. En ik weet niet precies hoe ik dat moet doen. Dan kunnen we bij jullie op de website terecht om te kijken of hoe dat gaat. Zeker. Nou, we helpen omroepen op verschillende manieren. Kijk, de regeling zelf. En het aanvraagformulier is via onze site ook te vinden, maar staat natuurlijk op de site van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Ja, kortom, lokale omroepen aan de slag. Nou, noem de website nog even waar jullie te vinden zijn. Je hebt het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek al genoemd. Ja, dat is dus www.svdj.nl. En onze website is www.nlpo.nl. Mark Vis, dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg. En laten we kijken of we die lokale omroepen kunnen versterken. Er is geld voor, nou de mensen nog. À chaque heure, à chaque seconde, tout le monde, ailleurs comme ici, n'a qu'une seule chose au monde. C'est le monde, ailleurs comme ici, pourtant qui se moque du monde. Notre monde, enfin celui-ci, j'entends les murs qui me répondent. Tout le monde je ressemble. Tout le monde, ailleurs comme ici, qui ne sait plus rien faire ensemble. Tout le monde, ailleurs comme ici, y a des moments parfois j'en tremble. Tout le monde, et c'est ainsi, ne voit que ce que bon lui semble. Tout le monde, ailleurs comme ici. Ce qu'il a fait la veille, tout le monde ailleurs comme ici. Hier déjà c'était pareil. Tout le monde, même avec des si, veut garder sa place au soleil. Tout le monde ailleurs comme ici. Moi je crois que le monde est tout. Tout le monde malgré tout. Pourtant tout le monde est lourd. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. About some fateful day, and I guess that this was mine. I may be here to tell some kind of story, but I think it's gonna take a little time. That's alright. See him rocking in a cradle down a hall somewhere, and I am lost inside. Maybe I am falling, maybe I am flying, but I know if I am crying, she's holding me. And then the sky broke up, and then the rain came down, and it washed away everything on the ground. Wash it away, wash it away. That bottle filled with lightning and rain. She keeps calling out for someone, but she's riding on a train. riding on the ghost train, but she keeps on riding. She's gonna keep on riding. Mama, keep on riding. Keep on riding. Some trains they leave in the morning, some leave in the afternoon. Some trains they leave here right on time, some they just leave too soon. Bottle filled with lightning and rain. He keeps calling out for someone, but she's riding on a train, riding on the ghost train. Yeah, she keeps on riding. That bottle filled with lightning and rain. He keeps calling out for someone, but she's riding on a train, riding on a ghost train, riding on a ghost train. Wash it away, wash it away. Riding on a ghost train. Riding on the ghost train. Riding on the ghost train. Je kent hem van Walking in Memphis, Mark Cohn en Ghost Train. En daarvoor uit Frankrijk, Hélène Ségara en Ailleurs comme ici. Zometeen, de gast in Literair Café. Maar eerst, aha. Please don't hurt. Aha, en And You Tell Me. Schrijfster en columniste Aaf Brandt-Corstius is te gast tijdens het Literair Café. Herman de Bruin. Binnenkort is er weer Literair Café van het Literair Gezelschap in Schiedam. Jan Goedijn is mijn gast in de studio en welkom Jan. Dag helemaal. Weer een aansprekend figuur gevonden om het Literair Café een cachet te geven. Jazeker, op 28 november dan krijgen we Aaf Brandt-Corstius. Zij is wel een van de beste columnisten, denk ik, van Nederland. Ik lees in ieder geval haar columns op de achterkant van de Volkskrant. Mm-hmm. Een paar keer per week met veel plezier. Ze heeft ook voor allerlei andere bladen heeft ze geschreven. En waarom wij haar hebben uitgekozen, dat is dat deze maand, dat is... loopt de landelijke campagne Nederland leest. En dat betekent dat leden van bibliotheken... die kunnen in de bibliotheek een boekje afhalen. En dat heet Winterbloei. Dat zijn verhalen van Jan Wolkers. Maar in die bundel staan ook een paar stukjes... die Aaf Brand Kostjes heeft geschreven. Dus zij is verbonden met die actie Nederland leest. En dat vonden wij een mooie gelegenheid om haar uit te nodigen. Want ze heeft geen boeken geschreven, of heb ik dat Ja, ze heeft ook wel degelijk boeken geschreven. Ik heb niet zo... titels praat, maar het staat me bij het jaar waarin ik 30 werd of zo, zoiets. In ieder geval, zeg maar, iets rond haar 30ste jaar. Dat heb ik in ieder geval gelezen. En ik denk dat er nog wel meer boeken zijn waarin columns, stukjes van haar zijn gebundeld. Ze gaat ze misschien wel meebrengen. Ja, nee, maar we hebben altijd bij het Literair Café hebben we een van de Schiedamse boekwinkels. En deze keer is het Schiedams Boekhuis. Mm-hmm. En dat verkoopt dan boeken. In de pauze dan zal de schrijver ook signeren. Ja. Ja, en voor die tijd gaat ze lezen uit eigen werk? Of, zij gaat columns gaat zij voortdragen. Ja, ja. En ongetwijfeld gaat zij ook vertellen rondom haar werk. En stiekem hoop ik dat zij eigenlijk ook iets over haar familie gaat vertellen. Maar dat zal wel niet, want haar vader dat was natuurlijk Hugo Brand Kostjes. Ja, precies, en ja. Haar broer is Jelle Brand Kostjes. En dat zijn ook allebei toch wel heel boeiende persoonlijkheden. Maar die hebben nogal die avond staat Aaf in het middelpunt van ja, de Ja, precies. Daar moet je niet de hele familie bij halen misschien. Nee. Ja, als ze er zelf iets over zegt, dan ja, dat kan dat. Ja, dat zou ik zelf heel erg leuk vinden. Dus, maar, ja, waarom dan? Ja, nou ja, ik... Ik moet zeggen, ook Jelle Brand Kostjes, die lees ik met veel plezier. Zijn boekjes over Rusland. Ik heb onlangs nog dat boekje over de Baikal-Amur-Mistraal, de BAM, heb ik gelezen. Omdat ik dat vroeger ook zelf had willen doen, die treinreis dwars door Siberië. Ja, ja. En ja, Hugo Brand Kostjes... In de 80e jaren, ik bedoel, was dat natuurlijk zo'n veelschrijver onder fenomeen. Allerlei namen. Ja, Piet Gerijs, Jan Eten en noem maar op. Maar nee, nogmaals, nu maar staat Aaf in het middelpunt op, van de Aaf Brand Kostjes en daar moeten we het dan bij houden. Er zullen al genoeg te vertellen hebben. Zeker. En zeker. Er zullen genoeg mensen zijn die vragen willen stellen aan haar. Ook, dat kan ook. Natuurlijk. Dat kan, ja. Het vindt plaats binnenkort, zijn we al, 28 november. 28 november en dat is in de Korenbeurs. En de zaal is open om 19:30. En het programma begint om 20:00. En dat zal zo tot 10:00 duren. Halverwege hebben we een pauze. En zoals ik net zei, daarin kan je haar boeken aanschaffen en laten signeren. Ja. En gaat ze ook nog over dat televisieverleden vertellen? Ze heeft toch ook televisieprogramma's meegemaakt, hè? Dat heb ik ook wel begrepen, maar ik ben zelf geen televisiekijker. Dus daar heb ik persoonlijk geen ervaring mee van wat zij op de televisie heeft gedaan. Maar ik heb wel begrepen dat zij met allerlei dingen op televisie heeft meegedaan. Ja, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die het gezien hebben en daar toch even iets nog over willen weten. Ja, Is het bij de slimste mens, de juryvoorzitter, echt zo'n brombeer? Ja, ik hoor die vraag al komen. Nou ja, en haar echtgenoot is ook helemaal thuis in die wereld. Dus wie weet komt dat onderwerp ook te sprake. Ze schrijft ook één keer in de week schrijft ze in de Volkskrant over... sterren. En nou heb ik met Nederlandse sterren ook niet zo verschrikkelijk veel. Maar zoals zij daarover schrijft, dat is wel weer heel erg leuk. Dus over die wereld van de Nederlandse sterren. Ja. Tussen aanhalingstekens. Ja. Zoals ze het ook ongetwijfeld wel hebben. Dat denk ik wel, want dat is toch ook haar belangstelling heeft ze daarvoor. Ja. Maar op haar eigen manier. Ja, zeker. Ja. Oké, dat wordt een boeiende avond, denk ik. Ongetwijfeld. In de bibliotheek in Schiedam. Ja, zeker. En de kaartjes die zijn volop verkrijgbaar in de Schiedamse boekwinkels en in de Korenbeurs zelf. Ja. En je kan ook reserveren via, en dan moet ik altijd eventjes goed nadenken, klantenservice@debibliotheekschiedam.nl. En dan ligt het kaartje op die avond voor je klaar. Mooi. Dan kunnen mensen daar allemaal naartoe op donderdag 28 november. De bibliotheek De Korenbeurs. Om 8:00 begint het. Ja. Jan, dankjewel. En heel veel succes, Jan Gordijn van het Literaire Gezelschap Schiedam. Gouden haren, groene ogen, geboren en getogen in het oosten. Ik ben een boerin. Een cadeautje gekregen, want ik stotter door het leven. Ik zit er lekker in. Als ik rook, kijk ik schril. En vaak drink ik te veel. Maar ik weet wat ik wil. Want ik ben een meisje van het oosten. Een meisje van het oosten. Meisje van het oosten, meisje van het oosten. Er is niks aan mij gelogen, ben geboren in het oosten. Zie me rappen en flowen, yeah, ik ken die shit. Kijk mezelf diep in de ogen, kon er vroeger alleen op hopen. Kan nog steeds niet echt geloven dat ik hier nu zit. Als ik rook, kijk ik schreeuw. En vaak drink ik te veel, maar ik weet wat ik wil. Want ik ben een meisje van het oosten. Een meisje van het oosten. Een meisje van het oosten. Een meisje van het oosten. Een meisje van het oosten. Ik blijf en ik zal altijd blijven een meisje van het oosten. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. On the corner again. kids on the corner begin saddling light clothes. And I never affected that simian stroll. Golden build a rocket, boys. Build a rocket, boys. One long tune came down from the trees and curbstone cool. You were a freshly painted angel walking on walls, stealing booze and our long hungry kisses. Nobody knows me at home anymore. Build a rocket, boy. ...2011 was het jaar van Elbow met Lippy Kids. En daarvoor hoorde je Miss Montreal, een meisje van het oosten. Journalist en schrijver Michel van Egmond en Wilfried de Jong gaan een nieuw theaterprogramma maken. En Rick Bouwman is ook van de partij. Herman de Bruin praat met hem. Ik ga praten met Rick Bouwman. Hij is in de studio. Rick, welkom. Dankjewel. Jij ziet een droom uitkomen, want je bent de sidekick bij een nieuw theaterprogramma. Ja, wat is die droom? Laten we daar eens mee beginnen. Die droom van me. Ja, wat is die droom? Ik ben werkzaam als bankier in het dagelijks leven. Mm-hmm. Maar daarnaast vind ik het ook leuk om op te presenteren. Om verslag te doen. Wat ik vroeger ook gedaan heb, zeg maar, bij de lokale omroep. Niet in de bank, maar op andere plekken. Op de bank vind ik het ook wel leuk als er presentaties gegeven moeten worden intern of extern naar klanten toe. Dan doe ik dat ook met heel veel plezier. Dus wat dat betreft, ik vind het leuk ook om voor een groep te staan. Dat is duidelijk, ja. En dan die droom, waar gaat die naartoe? Gaat die naar hetzelfde punt toe? Ja, nou misschien gaat hij wat verder nog. Nog verder? Ja, absoluut. Daar zijn dromen voor. Ja. En ik vind het gewoon leuk om, ik ben een echte Vlaardinger. Ik had altijd het idee van de stad Schoorzaal, waar ik vroeger als kind al kwam natuurlijk op de woensdagmiddagen. Had ik altijd het idee van een keer wil ik daar toch eens een keer op die bühne staan. Toen deed zich de kans voor bij de Stad Schoorzaal, die fantastisch hieraan meewerkt. En ik dacht, die kans moet ik grijpen. En wat gebeurde er? Van de zomer adverteerden ze met het feit van, leef je droom na, kom langs en je krijgt van ons ja te horen. Nou, daar ben ik gelijk op mijn fiets gesprongen. er naartoe gereden. En ik was de eerste die om een jaar kwam vragen. En toen zeiden ze, ja, maar wat ga je dan doen? Achteraf hoorde ik dat er uiteindelijk 6 mensen geweest zijn. Mm-hmm. Waarvan 2 de grote zaal wilden gaan gebruiken. Want dat was ook wel leuk. Van Renske Verbeek, wel bekend voor de Vlaardingers. Ja, van de Stadsgehoorzaal. Van de Stadsgehoorzaal, inderdaad. Ja. Die zei van, ja, over welke zaal denk je dan? De Harmonie of de grote zaal? Ik zei, ja, wat denk je zelf? Ik zeg, de grote zaal uiteraard. Dan, als we het doen, dan willen we het ook goed doen. Maar ze wist nog steeds niet wat je ging doen. Nee. Toen vroeg ze, maar wat wil je dan gaan doen natuurlijk? En ik zeg, nou, ik ben bekend met Michel van Egmond. Groot schrijver in Nederland. Meer dan 1 miljoen boeken verkocht. Sportboeken. Denk aan Gijp en Kieft. Ja, ja. Onder andere. Ja. Maar daarnaast een begnadigd schrijver. En 3 keer winnaar van de NS-prijs. Dus wat dat betreft een topper op dat gebied. En daar ben ik goed bevriend mee al een aantal jaren. Maar die wist ook niets. Die wist ook van niets. Dus ik had mijn jaar gehaald bij Renske. En toen moest je nog vragen of hij mee wilde doen. Nou, toen belde ik diezelfde avond Michel op. En toen zei ik tegen Michel, joh Michel, niet om het een of ander, maar binnenkort staan wij een keer op podium in de Stadsgehoorzaal in Vlaardingen. Huh, zei die? Nou ja, zoiets. Maar hij vond het wel fantastisch en leuk. Ja, ja. Hij zegt maar, joh, zal ik dan niet vragen of Wilfried de Jong erbij wil komen? Kijk. Ik zeg, nou ja, daar ga ik natuurlijk geen nee op zeggen. Nee. De theaterman van Nederland, Wilfried de Jong. Bekend natuurlijk van, noem alle programma's maar op die gedaan heeft. Ja. Dus hij zegt, nou, ik ga Wilfried bellen. En kijken of hij interesse en tijd heeft. Nou, en een dag later kreeg ik te horen van, joh, helemaal prima. Wilfried vindt het ook leuk. Ja, uiteindelijk zijn jullie met z'n drieën daar op het toneel. Ja, wij staan... Gaat niet over het bankwezen? Nee. Nou, misschien... Gaat het alleen maar over de sport? Want hij heeft sportboeken geschreven? Nee, totaal niet. Nee, het is echt... Wilfried de Jong is natuurlijk een theatermaker. Die doet natuurlijk alles. Ja. En de insteek is ook dat we ook alles gaan voorbij laten komen. En alles wat zij mooi vinden, komt voorbij. Wanneer gaat het plaatsvinden? Ja, het vindt plaats op zaterdagavond, 14 december. Dat was ook wel een leuke anekdote. Renske vroeg aan me van, joh, welke avond denk je? Ik zei, ja, welke avonden zijn beschikbaar? Ja. Toen zei ze, nou, er zijn een aantal dinsdagavonden, een aantal donderdagavonden. En toevallig is zaterdag 14 december, ze zegt, die is net vrijgevallen. Want er zou een popgroep optreden, maar die moesten het verplaatsen. Mm-hmm. Dus daar komen jullie mooi toneel gaan gebruiken. Ze zegt, ja, die is ook vrij. Ik zeg, ja, dan is er natuurlijk maar 1 optie. Dan gaan wij voor die zaterdagavond. Ja. Rick Bouwman, zijn droom komt uit in de Stadsgehoorzaal op 14 december. Ja. Moeten mensen van tevoren nog wat weten? Ja, kaarten kopen, denk ik. Hè? Ja, misschien goed voor de kaartverkoop. Want we zijn voordat de pers geïnformeerd was, zijn we al 200 kaarten kwijt. Als je nu een kaartje gaat halen, ben je zeker van de plek. Absoluut. Zo is dat altijd. Dankjewel voor deze boeiende informatie. En we zeggen in de toneelwereld altijd maar als het goed gaat, toi, toi, toi. Toi, toi, toi. Inderdaad. Gaan we voor. Dank. Rows and flows of angel hair, and ice cream castles in the air, and feather canyons everywhere. Looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds. At all. moons and junes and Ferris wheels. The dizzy dancing way that you feel as every fairy tale comes through. I've looked at love that way, but now it's just another show. And you leave them laughing when you go. And if you can, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions that I recall. I really don't know love. Really don't know love at all. Tears and fears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and skills and circus crowds. I've looked at life that way. Oh, but now, old friends, they're acting strange. And they shake their heads and they tell me that I've changed. Well, something's lost, but something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know life at all. It's life's illusions that I recall. I really don't know life. I really don't know life at all. Dit is De Late Avond. My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in a hunger and wondering why. For you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it that you turn away romance. Oh, are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance for Friday. My life a wreck you're making. You know I'm yours, but just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. Are you pretending it looks like the ending? Unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. Amy Winehouse samen met Tony Bennett in Body and Soul. En daarvoor een hele mooie van Joni Mitchell. Both Sides Now. En dat was de late avond van donderdag 28 november. Morgen is er een nieuwe late avond. En dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Laura Branigan heeft het laatste woord. Fijne nacht. Of a 59 wagon, I watched my best friend Jamie slipping further away. I kept on waving till I couldn't see her. Then through my tears I asked again why we couldn't stay. Mama whispered softly, time will ease your pain. Life's about changing, nothing ever stays the same. And she said, how can I help you to say goodbye? It's okay to hurt, and it's okay to cry. Come let me hold you, and I will try. How can I help you to say goodbye? I sat on our bed, he packed his suitcase. I held the picture of our wedding day. His hands were trembling, we both crying. He kissed me gently and then he quickly walked away. I called up Mama, she said, time will ease your pain. Life's about changing, nothing ever stays the same. And she said, how can I help you to say goodbye? It's okay to hurt, it's okay to cry. Come let me hold you, and I will try.

da da da.